يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وبعد، بعد تحميد الله تبارك وتعالى أقم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم نوصي نفسياه هي نوصيين لا تصار لكم شاء الله تبارك وتعالى. Tumekutana kwa mara nyingine ndani ya msikiti huu baitun min buyutillah, nyumba katika nyumba za Allah tabarak wa taala, na lengo kubwa lililotukusanya mahala hapa kuchukua mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mirathi ya ilmu. Tukiwa bado tunasoma risala hii aqidatu tibli lmuslim, aqida ya mtoto wa Kiislamu, aqida ambayo anatakiwa kulelewa kwayo mtu Muislamu tangu akiwa mdogo. Na tulisimama katika swali namba 30. Leo biidhnillah tunaanza swali la 31, swali namba 31. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيمان بالقدر؟ ما هو الإيمان بالقدر؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح وقدره. ما هو الإيمان بالقدر؟ ما هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ ثم شاء وجوده فخلقه فليس شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. هي قدموجة ما هو الإيمان بالقدر هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله علم كل شيء وكتبه في لوح محفوظ ثم جاء وجوده وخلقه فليس شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. ايوه عبد الرحمن اقرا. يخرج عن قضاء وإن سبق فلسا ثم شاء رسوله ثم شاء وجودهم ثم شاء وجودهم فخلقهم فخلقهم فليس شيء فليس شيء فليس شيء فليس شيء يخرج يخرج عن قوائم عن قضاء الله عن قضاء الله عن قضاء الله وقدره وقدره وقدره ما هو الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ ما هو ما هو الإنسان؟ ما هو ما هو الإنسان؟ ما هو الإحسان أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أبو الإحسان ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك أيضا أبو عبد الرحمن أبو مالك ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ الإحسان الإحسان أن تعبد الله فإنك تراه أن تعبد الله فإنك تراه وإن لم تكن تراه فإن لم فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك تحسب الإحسان ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن فإن لم تكن تراه تراه فإنه يراك فإنه يراك ما هو فلسفة ما هو حق الصحابة ما هو حق الصحابة علينا علينا ما هو حق الصحابة ما هو حق الصحابة علينا علينا ما هو حق الصحابة علينا ما هو حق كل صحابة علينا لا هو حق الصحابة علينا لا هو حق الصحابة علينا ما هو حق الصحابة علينا حق الصحابة علينا حق الصحابة علينا حق الصحابة علينا حق الصحابة علينا سلام حق الصحابة علينا أن نعتقد أن نعتقد hapa moja ya kafadi yani upande wa kwanza au upande zote mbili bali au ukijana kujua herufi inatoka wapi bahari ile herufi tatujua herufi inatoka wapi na shia nani kwa sababu herufi zote za Kiarabu ile 28 hijaiya ile sehemu zinapotoka zile tatu katika mwili wa mwanadamu sehemu ya kwanza alhamd herufi zinazotokea kooni na zinyewe zinazoandika. Kuna herufi ambazo zinatoka katika mwisho wako, kuna zingine zinatoka mwanzo wako karibia karibii, zingine mwisho wako ndio katikati. Herufi zingine zinatoka katika ulimi, sio ya pili, katika ulimi na ulimi pia zinatawanyika pamoja. Kuna zinazotoka ndio ulimi, mwanzo wa ulimi tofauti, kuna sehemu pande za ulimi. Kuna herufi zinatoka mdomoni kati ya midomo miwili wa chini na juu. Kwa hiyo zote hizo na kila herufi, herufi zote hizi zina sifa pamoja. Herufi ina sifa, sifa za herufi. Kuna herufi istila, kuna herufi lhaji, yani ni yako tofauti tofauti katika herufi hizo pamoja. Hizi herufi zinatamka. Kwa hiyo baada ya herufi ya kwanza pamoja kwa mfano hapa fadlan, wewe ukisema fadlan kama vile ujaja pamoja, kama vile ujafanyaje afdalunnas afdalan fastahabatullisan pamoja, antatakida fadlan au fadlan mat ulimi unakaa katika pande zote mbili. Yaliyotoka katika alafu na ugala zimeoa pamoja, an natakida fadlahu, tusome an natakida fadlahu wa an nuhibbahu wa an nuhibbahu wa an nuhibbahu wa an nuhibbahu wa an nuhibbahu wa an nuhibbahu wa nadrua له وندعو له وندعو له ونقتدي به ونقتدي به ولا نسبه ولا نسبه ولا يحب من يكرهه ولا يحب من يكرهه أو يحبه أو يحبه أن نعتقد فضله وأن نحبه وندعو له ونقتدي به ولا نسبه ولا يحب من يكرهه يكرهه أو يسبه. أيوة صدق. ما هو حق الصحابة علي؟ Thank you. ثلاث مراتب، مراتب الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة، وذلك الدين ثلاثة. وقد تكلمنا عن مرتبة الأولى وأركانها، ومسلم فيها مرتبة قائمة بالمسافة نار الإسلام. وكما تكلمنا عن المرتبة الثانية التي تلي الأولى لا أبو سائر وموضع نبارك لازم الزهير لقد الشهير الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ومن قدر من ما أدرك ومن قدر إيمان كل دوء لا تشفق نوع معنى الإيمان لكن قدر ما هو القدر؟ القدر هو ما قدره الله عز وجل لكي نتيجة ما شاء الله تبارك وتعالى تجريا كتكا وجوابه وموجة سنساوى الله تجريا نا المتوكية بقديه المعلوم وموجة سنساوى قدريه إلو الكونية أو قدريه إلو الشرعية. كنا قدر أمائي الكونية أكون قدر أمائي الشرعية يوك هذا قدر تكون سنة تفضل إلى بعض بإذن الله. أنا ثم هو أن نعتقد اعتقادا جازما قدري ومن قدري من قوانين موجة فموجة لتتكيد اتكاد لموجة فموجة تتكيد اتكاد لموجة فموجة بأن الله يقوم الله علم كل شيء. الله أمدوا في نفسه الله لا علم يقين فيه نفس فائد لك الكرون وكتبه نا يمكن فيه الله تبارك وتعالى بسياتك في اللوح المحفوظ كتك أباه وليتفاديه كل فيه الله شاكيانيك كتك أباه أباه ليتفاديه ثم شاء في شكلتين قلبا الله أمتاك وجوده كفتكان فتديه كليس فتكان تفاهم قلبا الله أمتاك كليس فتكان ومولا فخلقه بعد قلبا الله أمتاك كفتكان فتديه الله فتديه فليس شيء يخرج حق الله إلا حقنا فيه إلى تطورك كتك قضاء حكم يا الله وقدره يا قدريان نرود حصل بسة الوالد إذ ومن قدر إذ وزك ومن قدر لازم ومن يمغلق قدر أي وزكالك من قدر فهو من مفردات ممغلق فسلام ليه وسلوه na miongoni mwa bid'a makundi ya bid'a yalianza kudini mwanzoni ni makundi ya bid'a ni makundi ya kupinga kadari. Leo kuna watu wanafanya mambo alafu anakwambia kadari ya nani hiyo ni kadari. Kuna wanaopinga kwamba hakuna mambo ya kadari na kuna wengine wanashughulikia kadari wamoja wakifanya mambo anakwambia ni kadari anaenda anakwambia ni kadari. Kama mmoja aliiga zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipoiga akasema ni kadari. Umar akasema lakini nakukata kwa kadari, nakata mkono wako kwa kadari wamoja. Na kuna wengine wanakataa kadari kabisa kwamba hakuna kadari, kila mmoja anafanya anakujitaka, haikamiliki imani ya kadari mpaka yakubali na mmoja. Jambo la kwanza al-ilmu, ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala bi anna Allah an ta'taqida i'tiqadan jazira, tuitakidi itikadi ya moja kwa moja isiyokuwa na mashaka ndani yake. Bi anna Allah, ya kwamba Allah alima kulla shay'in, Allah anajua kila kitu. Allah na ilmu. Hakuna kinachopatikana isipokuwa Allah anajua. Ilmu ya Allah tabaraka wa taala. Allah na ilmu ya yote yaliyotangulia. Pia Allah na ilmu ya yanayofanyika sasa hivi. Allah na ilmu ya yale yatakayofanyika. Allah na ilmu ana ilmu. Allah na fahamu kila kitu. Pamoja wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha. Allah anasema haidondoka jani la mti isipokuwa Allah analijua. Jani la mti yoyote kudondoka chini, Allah anajua hiyo jani limedondoka, yamedondoka majani mangapi ndani ya sekunde moja, na hayo yatakauka lini na yatafanya kitu gani na mizigo gani yatafanyika nayo. Kila kinachokuwa baada yake, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala rakbi wala yabisi, yani wala rakbi lidhulmati al-ardi wala habati wala yabisi illa fi kitabin mubin. Hata ile mbegu ambayo inakuwa katika ardhi Allah anajua. Wanaona Allah anafahamu, Allah ana ilmu. Wanaona inna Allaha indahu ilmu saa. Wanaona wanazzilu lghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wanaona Allah ana ilmu ya kiyama. Hakuna anayefahamu kama mwisho wa dunia hii. Hata wakalishakuza watu wanadai wanatabiri kwamba dunia mwisho wake ni nini, hakuna anayejua. Wanaona wayasalunaka ani saa qul innama ilmuha inda Allah. Wanaona ilmu ya kuzala kiyama, hakuna anayejua. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, hii dunia hii hakuna kinachojificha kwake yeye. Wama yakhfa ala llahi min shay'in fil ardi wala fis samaa, hakuna kinachojificha kwa Allah kilichoko mbinguni wala ardhi. Kwa hiyo lazima uwe na ilmu hiyo, kwamba chochote ambacho kimekupata Allah anajua, kitakachokupata Allah anajua. Hiyo ndiyo kinani ya kadari. Umepata heri uwalili, Allah anaijua heri hiyo, kwamba itakupata muda fulani na itaisha muda fulani. Umepata mtihani, lazima uamini kwamba Allah anajua huo mtihani. Ukishajua kwamba Allah anafahamu mtihani ule, hautokaa ukawalalamikia watu, hautolalamika sana, ukaanza kukufuru, ukatoa maneno yasiyofaa. Kisha Allah amekuchukulia, amekadiria mtaji ule uishe. Pamoja amechukua mtaji wako, mtaji umepotea halali. Unajua kwamba Allah alijua hili. Wanao Allah amechukua baadhi ya watoto wako. Allah anajua kwamba leo siku fulani Allah atamchukua fulani. Hiyo ni ilmu ya Allah, na si wamini kwamba Allah anajua kila jambo. Pamoja ndio tunasema kwamba ilmu ya Allah tabarak wa taala imeenea katika kila kitu. Pamoja alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yaqulu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله كل شيء عليم. الله نفهم وكفاية كيف تكفي الله هجوم ماذا تراك تبين وسبب يغيب وقدري يكوني قدري انت نفهم. Wamoja, Allah anamuonyesha jambo alafu anasahau kwamba Allah amempa. Kuna baadhi ya watu aliweka nadhiri kwamba iwapo mimi mtaji wangu utafika milioni kumi, biidhnillah nitajitolea, nitadhamini mshahara wa mwalimu wa madrasa mwaka mzima. Wamoja anapitia hiyo milioni kumi, anaambia Sheikh, bado naitajia ustadi. Unajua kisibadi mtajiuku kidogo, unajua kisibadi wakati unasema kwamba wakati ulikuwa na mtaji wa laki mbili, unasema nikifikia laki milioni kumi nitafanya kitu fulani. Acha sawa, lakini Allah tabaraka wa taala hasa Pamoja mtu anapokuwa na mdhulumu fulani anaenda kutoa ushahidi wa uongo. Allah anajua, Allah anafahamu kila kitu. Kwa hiyo ili uamini kadari lazima uamini ilmu ya Allah tabaraka wa taala, anna Allah alima kulla shay, Allah anajua kila kitu. Allah anafahamu, sio kafina siasa. Allah hajui, Allah anafahamu ndani ya siku wakati ya nani unaona nini, siku yako naingia kitu gani. Kama vile tunavyoamini wanadamu wenzetu wanapokuwa wamekufuatilia mambo, ukajua hao watu uwezi kabisa, unaamini kwamba mimi nikifanya kitu chochote watawala watanipata, uwezi kunitisha kwa yote. Ukiwa na simu utakamatwa. Sasa Allah tabaraka wataala ana ilmu yake iko kila katika kila jambo. Allah tabaraka wataala atafahamu. Kwa hiyo usije katikia kwenye akili yako kafikiri Allah hajui, ukamwasi leo jioni akakumtuku, kwa sababu unaweza ukafanya dasi ya kila kifanya dasi. Allah anafanyaje? Anakufungulia. Mtu anamwasi Allah anafanyaje? Allah anakufungulia. Mtu afanya biashara za pombe na huo anapita mshangaa mtaji nakuwa na anafanya pombe, mwingine anafanya hivi, mwingine anafanya hivi, lakini hayo yote yanarudi katika kauli ya Allah tabaraka wataala, wa alla istaqamu ala tariqa la ansaynahu ma adhaqa, katika qiraa ma adhaqa. Lau watu wangesimama sawasawa katika njia ya haki, Ibn Kathir alipopita katika aya hii akatafsiri katika kauli hii, anasema kauli ya kwanza njia anayokusudia Allah hapa, kwa sababu kuna watu wa tariqa qadiria wanasema dalili yenu ndio hii hapa. Allah anasemaje? Wa allaw istaqamu ala tariqa. Kwa hivyo hao watu wa tariqa bana, hao nao watenda mwelekeo. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipozungumzia aya hii akazungumza kauli hii, akasema njia iliyokusudiwa hapa, lau watu watasimama katika njia ya haki, wakamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, wakamcha Allah tabaraka wa ta'ala, wakajitahidi kuifanyia kazi sheria za Allah, la asqaynahum ma'an ghadaqa ay la wasa'na lahum al-arzaq, tupe wapanulia riziki. Kwa hiyo kumcha Allah ni sababu ya riziki, kumwogopa Allah ni sababu ya kufunguliwa riziki. Allah anakupa riziki ndogo, lakini anatia baraka unanufaika nayo. Mtaji mdogo umesomeshwa nao, umejenga, umefanya hivi, ukija ukajiangalia hii mtazamo bora wa mtaji, lakini unafanya yatiba kubwa. Wa alla istaqamu ala tariqa la asqaynahu ma adghaqa, tungewapa maji mengi. Maji ni kinayo ya riziki, Allah anatufungulieni. Akatolea ushahidi wa hili kauli ya Allah, walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardh walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yakfurun. Law watwamini wangemwamini Allah na wakamcha, lafatahna alayhim tungewafungulia wao, tungewafungulia barakatin min as-samai, baraka kutoka mbinguni na baraka kutoka ardhini. Pamoja mvua zingenyesha watu wakanufaika nazo, ardhi zimeotesha. Leo watu wanalima, mtu analima debe moja anapata nusu debe, jambo ambalo watu hawajalizoea. Hali ya kuwa mtu anatakiwa akilima debe apate kama gunia kumi, lakini analima debe moja anapata nusu debe, analima gunia moja anapata robo gunia. Hakuna baraka katika beti la kujiuliza kwa sababu ya wingi wa maasia. Kwa hiyo Allah anaweza akamfungulia mtu kwa sababu ya kumwogopa, ya kumcha Allah tabaraka wataala. Lakini Ibn Kathir akatafsiri kauli ya pili akasema njia iliyokusudia hapa pia ni njia ya batili, pia ni njia ya batili. Wa allaw istaqamu ala tariqa, lau watu wakasimama katika njia ya dalala, wakamwasi Allah tabaraka wataala, wakafanya maasia, wakadhulumu nafsi zao, Allah pia aliwafanya hivi. Allah ndiye akufungulia riziki, watu kufanya dhambi Allah ndiye akufungulia. Pamoja Allah akatolea ushahidi katika Qur'an akisema falamma nasu ma dhukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا واتوا أن يسهوا يلوا يقبوشا من كنوار وقعات الدنيا وكبوا كمواسي الله تبارك وتعالى فتحنا عليهم كل وثقولية بياهم أبواب كل شيء ملاغوا يكيل فيه وصلنا في الله لكي نفاتا kwa tofauti riski ya kwanza na hii riski ya pili. Allah anaweza kumfungulia mtu mali kwa sababu ya adhabu ya Allah. Anafanyaje? Istiraja ya tajiriyo huko. Allah anawaacha na anawapumbaza wajisahau. Anasema hata idha kana rafi la uzu, ikifikia dua mtu afurahi kwa vile alipewa, anaona mashaallah mimi nina nyumba kila kitani na nyumba tofauti naye. Hakuna naidai, hati za nyumba ni gani? Mashallah, usafiri nao kwenye akaunti labda kiaratibili, akaunti inayo moja, nikiangalia benki fulani ya mwetu, nina akaunti benki fulani, ifika hatua mtu aonekane sasa, anaweza kanunua uhai wa mtu. Basi ifika hatua mtu ajisahau kwamba hakuna nachokishajia. Ukimwambia swala ya itakuwa na kufuru, mimi nikiswali naomba, kila kitu ninacho bana. Moja, حتى إذا فارقوا بما أوتوا لتفيا سوى واتوا وتسحاوا وفراوا بيانا ونفوا أخذناهم بغتة. تنوشيك غفلة تنوشيك بلا كتاردية. الله ينزل من حاله خيو الله نفهم كلا كسر الله نعلم يا كلا كسر إيه يا سوى يا فارقة كتك قوانين قدر يا ملابين كتك قوانين قدر ili imani yetu ya kadari ikamilike. Anna Allah wakatabahu fi lawhil mahfuz, ni kamili kwamba Allah kila kitu alishakiandika katika lawhil mahfuz, kila kitu Allah amekiandika. Ni kamili kwamba kila jambo ambalo litakupata zuri au baya lishaandikwa kwamba litakupata, kila jambo lishaandikwa pamoja fi lawhil mahfuz. Lawhul mahfuz ni ubao ambao umehifadhiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Pamoja huo ubao ambao Jibril alayhi salam alikuwa anachukua analeta kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama tunasema baada ya hili, al-hati ni ubao uliohifadhiwa, anajua Allah tabaraka wa taala kila kitu kishaandikwa, na hayo ilmu yanatenda kuandikwa kuandikiwa mambo yako wewe. Kuna kule kuandikwa kwa watu wote, lakini pia kuna ile kuandikiwa mambo yako ukiwa katika tumbo la mzazi. Ukiwa katika tumbo la mzazi yako, Allah anakuandikia maisha yako yote kwa ujumla. Ukifikia mtu miezi minne, pamoja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mtu anapofikia miezi minne yuko katika tumbo la mama yake, miezi minne baada anakuwa tayari pamoja miezi minne ile Mtume kwa Allah tabaraka wa taala anamtuma malaika, thumma yursalu ilayhi malaku, kisha anatuma kwake yeye malaika, fayanfukhu fihi ruha, anapuliza katika kile kiingizi roho pamoja, wa yukmaru bisabi arba'i kalimat, kisha anaamishwa kuandika kumwandikia huyu kiume mambo mangapi? Manne. Bisabi rizqihi, kuandikiwa riziki yake. Riziki yako ushaandikiwa, vyovyote utakavyoenda hautuzidisha katika riziki yako. Isiwe hakuna mtu wa kukunyang'anya riziki yako. Ndugu mmoja alikuwa hakuna mtu huyo uwaangaika. Unaweza kukuta mtu amezaliwa hapa, anaenda katika kazi Dar es Salaam, maisha yanashindikana, anaamua sasa ngoja ndugu zangu Nairobi, anaamua ngoja ndugu zangu labda ndugu zangu Zambia, ngoja ndugu zangu labda London, ngoja anazunguka, anarudi usalimu, anakuja kutajirikia usalimu kuzunguka kote huko. Allah alitajiria kwamba wewe mambo yako yatakuja kuoka ukiwa usalimu, kwa sababu mimi nakuelekea. Mwingine anatoka kijijini miaka hajawahi kurudi kijijini kwao, miaka inarudi, maisha yanakuwa magumu, amefika mjini anaumwa. Sasa anasema sasa huyu mahospitali kwetu imeshindikana, tumpeleka akatumie dawa za kijijini, anarudisha kijijini kule anakimbia, anakoma, anasema kwa jaribu maisha hapa, unakuta maisha yanakuwa mazuri kule kwa TV. Haya yote Allah tabarak wa taala alikusudia, Allah amekusudia kwa vile ndio na vitu ambavyo tayari ushajua. Ukasahau lengo na wewe kuwepo katika hii dunia, kwamba upo kwa lengo la kumwabudu Allah tabarak wa taala, kwenda anakimbia na riziki uwe kukamilishi riziki ambayo huja kujua moja. Allah akijalia kwamba wewe unaweza ukanunua, una haki ya kuku, ukanunua kuku akachinjwa, ukapakuliwa kuku akawekwa pale, baadaye hakuna riziki yako, huwezi kula, unagusa tu kidogo na kamgogoro tayari kuku limeibuka, halafu tukafika huyo jamani bwana, basi mpaka asubuhi, asubuhi kuku limeziliwa, ngoja nende kuku kule, wewe ulikuja na mafuta halafu hauli tena, na wewe huja atikiwa ukilaumu, huja atikiwa kile. Mtu unapojua kwamba unapofahamu kadari, haulaumu sana watu, hautulaumu sana jumbe wa Allah tabaraka wataala, kwamba Allah ameshakuandikia jambo lile wamoja na kuna kuandikiwa na ngoja tumalizie. Hiyo ni hatua ya pili, kwamba Allah tabaraka wataala uamini kwamba Allah amekuandikia kila linalokupata, kwamba Allah aliliandika. Hakuna haja kwenda kwa wataalamu, kwa waganga, kwa wafadhili, kwa washirikina, kwa wachawi, la, Allah ameandika. Hakuna haja za kujadili. Kuna vile mtu anahama nyumba, hiyo nyumba ni yeye hiyo, kwa sababu kila siku anaota hii nyumba gani, hii ndio, kila siku anaota sikio cha bare wetu bila fanyaje hivi. Watu wanahama nyumba kwa sababu ya ushirikina, ushirikina kila alichokupangia Allah ndio hicho hicho. Leo mtu akiugua ukimwi anaanza basi na jambo basi, anauzauza vitu vya ugonjwa, anauza anaishiwa, anataka kuishi na anatamani watu haki, hana tena pesa tu anaweza kuangaika, la, huwezi ukajiarakishia kufa wamoja, kwa sababu mauti si kwamba lazima uwe unaumwa, fakad min sahihin matu bighairi illa wa kam min thaqilin ashu illa min al-dahr, ni watu wangapi wana afya nzuri walikuwa wakusawa wamekufa bila tamaa, sasa jamani alikuwa hauna kuwa ndio ashaka juu aende, sasa unajua haya kadhalika Allah jeu mtu alikuwa mtu mzima mtu mkubwa, siku hizi akiba mdogo anajua alikuwa mkubwa, akiba mkubwa anajua alikuwa mdogo, alikuwa mkubwa baada ashakuwa kama vitisha miezi minne baba kaifa kwa miaka miwili kamekuwa akiza mtu mzima, jamani asema ni mdogo, jamani mdogo miaka mingapi? 35 ndio miaka 40 baada bado mdogo, ndio hivyo mambo yanavyohesabiwa. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu, kila kitu Allah ameshakiandika. Wewe kaa hapa darasani usome uzi riziki yako kwa serikali wamoja, wangapi na anafunga duka anaenda kupitia na swali anarudi anakuta wateja wa Kiislamu anasubiri wamoja, wewe umekaa unatoa macho na wateja wanakuja, jamani huyu jirani yako kaenda wapi? Una utabiti vile vile, ukimwangalia jirani yako na huyu mnajiunga ni kitu kimoja hivi, lakini anakuja anakuulizia wewe huyu jirani yako yuko wapi, huyu sasa huyu kwa nini shida naye nini, unajua nilikuwa na shida naye sema yule ni nini bwana, wakati biashara kama yule ni nini, biashara yetu ni moja, sisi ni nini bado na kwa kwa shida ya kitu fulani, ndio hivi tu biashara yetu moja bwana, nje anakuja sasa na shingana hizo na nafasi tu na sasa atakuzeni, kuna mtu mwingine angalau atakupunguza kule ni nini, anaangaika wanatia deni wanashindana watakuwa na swali na kutakata askari, unasema ngoja nirudi kwenye ofisi yangu, unarudi yule mtu anakuja baada ya saa jana tena inasumbuka kila deni kidogo kadalo wiki kushinda hapo anakudumisha yeye alafu ananiwa tena, haya ni yote Allah anayapanga pamoja. Unapomsahau Allah mambo yako yanakuachia wewe tu wajibani wakamtafana Allah anakuacha utafute sasa wafuate, lakini unapoyakabidhi kwa Allah, Allah atayanyoosha yatenda sawa kabisa riski. Wallahi hakuna mtu na dimana wanasema hakuna mtu akatoka duniani usipokuwa akakamilisha riski yake, hakuna mtu atakufa eti riziki zake bado. Ukiona sasa riziki yake kusha pamoja, mtaweka uzi mtakaa mdomoni miaka hii. Kwa hiyo alhaki Allah ajiika kila kitu, kila moja ishaajikiwa. Je, kile kama mimi niliandikiwa kwamba mimi nitafanya madhambi siwezi kukujua? Ahlulilmi wanasema Allah tabaraka wataala anakusikia kwa dua. Allah alikuandika kwamba wewe utakuwa ni maskini, ukijitahidi ukafanya ibada, Allah anakusikia. Yamhu llahu ma yashaa wa yusbi wa indahu umru lkitaba. Allah anakuta anachokitaka na anabakisha kile anachokitaka. Kuna ile kadari ya kila mwaka pamoja katika siku ya ala ya Lailatul Qadr, watu wanapatia mambo yao ratiba na bajeti zao za mwaka mzima ndani ya siku ya Lailatul Qadr. Kuna bajeti ya umri unapokuwa katika tumbo la mzazi, kuna bajeti yako ya kila wiki siku ya Alhamisi unafanyiwa mambo yako, kuna bajeti ya kila siku. Hayo yote ukimwomba Allah anakubadilishia. Na ndio maana mmoja katika wema waliotangulia kama pia tunao Shaykh Ibn Abdillah al-Ansari alikuwa akiomba, Allahumma in kunta kasabtani shaqiyan faktubni sa'ida, ikiwa niandika mimi katika watu waovu naomba nikutwe na mimi katika watu wema. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, riziki kutoka katika ibada ukimsahau Allah tabaraka wa taala, wewe unafika hatua unakimbilia kupata 20,000, jamaa inakukusha na wewe wasikia, jamaa ambayo hutopata tena katika maisha yako ikikupita adhuhuri, jamaa hiyo ndio inaisha. Lakini akushirima unapata jioni, utapata kesho, jamaa ya kupita halali mwingine, jamaa ya kupita maula alwema aliyotangulia, ilikuwa akikosa takbira tu ihram anaanza kujishuku ili nini na nini takbira tu ihram. Kuna watu unakuta mtu anakwambia katika kusoma katika taraju na siyar za ahlilimu wale suhad, unakuta mtu ana miaka 30 hajawahi kuswali nyuma ya vichwa vya wengine tofauti na imamu, hajawahi kuswali nyuma ya mgongo wa mtu tofauti na imamu, yeye ni sababu ya kwanza. Kuna wengine unasoma Qur'an anakwambia miaka 30 hajawahi kupigwa na takbira ya ihram. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza. Mtu kikaa anasema jamani, kuna watu wakaingia motoni, sitafanya ibada kujitupia tu kujitahda mada alhamdulillah tunafanya ibada, lakini kuna watu Allah akinusuru na akuteuzuri katika alami kiwema. Jambo lingine ambalo watakiwa jitakidi na ulikubali katika kuamini kadari, jambo la tatu kwamba Allah anataka, Allah ananashia inna shaa, kisha Allah akataka kile alichokitajia ujuda uwepo, ile sawasawa ni la kheri ni la shari, Allah anataka jambo hilo liwepo. Fakhalaqahu, akaliumba. Allah ametaka liwepo, kisha akaliumba jambo hilo. Tunaona. Kwa hiyo sehemu ya pili ya tatu katika kuamini kadari, uamini kwamba hakuna kitu chochote kinafanyika katika ulimwengu isipokuwa Allah anataka, nasiha ya Allah tabaraka wa taala kwamba wewe ulichokitaja Allah anataka. Sasa je, hapa tunarudi, mimi nimefanya jambo baya, waliyadhu billah, mtu amefanya jambo baya, je Allah anataka? Naam. Lakini si kwamba Allah anajijia mapenda. Una mtu anapoenda kuimba hapa, lazima tuelewe arusule wa jamaa wanathibitisha kutaka kwa mwanadamu kwa kiumbe na vilevile kutaka kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah akasema wa ma tashauna illa an yasha Allah, hamwezi kutaka. Akilewani hamtoweza kutaka nini nyinyi akilewani viumbe? Hapo panathibitisha kwamba hata viumbe wanataka, illa an yasha Allah, mpaka takenani Allah. Sisi tunataka, hatuwezi kutaka mpaka takenani Allah. Sai mtu anakuuliza kwa shekhe, na mimi nilipoenda kuiba nimetaka kuiba, lakini Allah tayari ameshataka. Kwa hiyo Allah hada haki ya kuniadhibu kwa sababu ametaka. Tutasema kwamba kutaka huku ambako kumeandikwa huku ni kutaka ambako hakuja kuungamanishwa na chochote. Wewe mtu anapoenda mathalan kuimba, ule uwezo ule wa kuimba ni uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Allah atakujalia kadiri pamoja, lakini kutaka ni yeye mwenyewe. Allah amempa akili timamu na akambainishia kwamba njia hii ni mbaya na njia hii ni nzuri. Pamoja, kwa hiyo mtu anapopita njia mbaya, yeye anakuwa ametaka mwenyewe kwa uwezo wa Allah, ndio maana akafanikiwa. Pamoja, ndio maana wewe unasema kwamba wewe uwezo wa kufanyika mtu mathalan gari, mtu kwa nini anasema gari hii gari bana haiendi vizuri? Pamoja, kwa nini anasema gari haiendi vizuri? Gari inaendesha ule mpaka ikaweza kutembea ni kutokana na utaalamu wa mtu, lakini pia wenyewe ikiwa mbovu haiendi, ndio maana nakitoka kwa hii gari mbovu haitembei. Pamoja, halikuwa haliendeshi yenyewe, inatakiwa iendeshe. Kwa hiyo hapo hili ni pale tunaitoa ili niweze kuelewa vizuri kwamba tunaposema kwamba mwanadamu anataka, anataka lakini hajiindi, hata ni uwezo, hakuna mtu anaweza kujipa uwezo wa kufanya anachotaka hata kama ni mwovu. Kwa hiyo mtu anapoenda akanywa pombe, kanywa pombe ile kwa ule uwezo aliyopewa na nani? Na Allah. Allah ameruhusu viungo vyake vifanye vile, lakini kwa utashi wake yule mwanadamu mwenyewe ndiye ameazimia na ndiye amechagua jambo hilo. Pamoja, na ndio naona nakuta mtu sasa, mimi Allah ametaka niibe. Pamoja, sawa, Allah ametaka uibe, basi Allah ametaka ufungwe. Sasa kwa nini unataka watu wakutoe ndani? Ama atakataka ufungwe, kwa nini unataka watu wakutoe? Kwa sababu una akili ya kwamba hili mbaya ni vizuri. Inna hadainahu najidain, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumamoja, hii inabainisha kwamba Allah amebainisha kila kitu, na akasema hii njia mbaya, akakupa akili, akateremsha mitume, akakuonyesha madhara ya mabaya ya njia hii, basi ukifuata njia hiyo utaadhibiwa. Kwa hiyo hiyo tofauti ya kutaka kwa Allah na kutaka kwa binadamu, na matashi ya binadamu yanakuja baada ya kutaka kwa Allah tabaraka wataala. Kwamba mimi umeamua aya ama kuhusiana na mambo ya kheri, unataka kuswali ni jambo Allah anapenda jambo la kheri na ulifani isipokuwa Allah ametaka. Kuna mambo fulani Allah ametaka uyafanye, lakini hayapendi, hayaridhishi, lakini umeyafanya kwa sababu kakupa uwezo na nguvu ya kuyafanya. Pamoja, haya yote yako katika. Kwa hiyo lazima uamini kwamba kila jambo Allah tabaraka wataala ametaka liwe, kila kilichokupata Allah ametaka kiwe. Thumma shaa wujudahu fa khalaqahu, Allah ametaka kupatikana kitu hicho, Allah kamuua akakiumba kitu hicho. Wangapi wanameza madonge hawataki kuzaa, anameza madonge majini hivyo hivyo, anameza mimba hivyo hivyo. Pamoja, haya yote Allah akitaka kitu kiwepo, hakuna kukizuia. Pamoja, haya yote hapo. Mwingine anataka anataka kujiua, maisha yamemgomea, yeye anaona maisha yako magumu. Sasa hiyo hapa cha kufanya, ngoja nikajitupe kwenye ziwa. Sasa anajitupa ziwani, anakaa humo, anakunywa maji, anatokea pwani, anafanyaje, anatolewa, anaponyezwa tumbo nini, kisha anabakia. Allah hajapanga kwamba huyu mtu aondoke, hata ukafanya njia zozote, hata ukaja sumu, kameza masumu ukajifungia chumbani, watasikia mtu anapiga na koroma huko, watu watapasua mlango wataingia. Kwa hiyo Allah kama hajapanga jambo, hajataka jambo, haiwezi ikawa abada, hata siku moja. Naam. Alafu jambo la hilo ndio jambo la nne, thumma shaa wujudahu. Jambo la kwanza tumesema ilmu, jambo la pili tumesema ni nini, kitaba, jambo la tatu tumesema shia, jambo la nne alkhalq, kwamba Allah ameumba kila kitu, Allah tabaraka wataala ameumba. Kwa hiyo ili uamini qadar, lazima uamini ilmu ya Allah, lazima uamini kwamba kila kitu Allah amekialika, lazima uamini kwamba kila jambo Allah tabaraka wataala anakijua, lazima uamini kwamba Allah tabaraka kila kitu Allah tabaraka wataala ameumba. Kwa hiyo alilmu walkitaba walmashia walkhalqu, elimu, na kuandikwa kwamba kila kitu kimeandikwa na kwa mashia, kwamba kila kitu kinafanyika kwa utashi wa Allah, na jambo la mwisho ni al-Khaliq, kwamba kila kitu Allah tabaraka taala kakiumba. Hakuna anayeumba isipokuwa nani? Allah. Na miongoni mwa sababu zinazotajwa kuharamisha watu kupiga picha viumbe wa roho ni kulifananisha kuumba kama alivyoumba Allah. Pamoja haifai kupiga picha viumbe wenye roho isipokuwa kwa dharura. Na mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kutaja nguzo ya nne, ya sita katika nguzo za al-imani, nguzo za imani. Jambo la swali la 32, ma huwa al-islam, ni nini islam? Martaba ya tatu katika maratibu dini, sio islam ni nini? Sijamaliza. Falaisa shay'un yakhruju, hakuna kitu chochote, yakhruju anka Allah illa, kitatoka katika hukumu ya Allah. Hakuna kitu kitafanyika bila Allah kukufikisha, kwamba Allah hajakufikisha. Allah ni hukumu ya Allah tabarak wa taala. Hakuna kitu chochote kitatoka katika nje katika hukumu ya Allah, wa qadarihi, wala katika qadari ya Allah. Kila kitu lazima kifanyikiwe Allah amekipitisha na kadari Allah, na Allah amekikadiria. Kwa hiyo hakuna kitu kinachotoka katika Allah na hukumu ya Allah na kadari yake Allah tabarak wa taala. Ma huwa al-ihsan? Ihsan ni nini? Al-ihsan, uchamungu, ni daraja ya juu kabisa katika daraja za Uislamu. Mtu akiwa Muislamu anatakiwa afanye bidii afike daraja ya pili, imani, apate imani. Akifika daraja ya pili afike daraja ya tatu ambayo ni ihsan, ni uchamungu. Ihsan ikoje? Sio haya maneno ni maarufu, lakini mazito. Antabuda Allaha, ni wewe kumwabudu Allah kaannaka tarahu, kana kwamba wamuona. Umwabudu Allah kana kwamba wamuona, yuko mbele yako. Fa illam takun tarahu, ikiwa wewe humuoni Allah, uitakidi ya kwamba fa innahu yaraka, yeye anakuona. Pamoja leo mathalan, mashallah, leo mfanyakazi mtu ameajiriwa, akiwa anafanya kazi mbele ya bosi wake, pamoja anafanya kaanna sayyidahu yarahu, anafanya kazi kwa bidii kama vile bosi anamuona. Kama bosi hayupo, anapinga bosi, basi mimi kama hayupo, yeye ananifuatilia. Kama vile waajiriwa, mtu afanya kazi anajua kwamba mimi nafanya kazi hii, basi mwajiriwa wangu yupo. Kama ni mkurugenzi, anajua mkurugenzi atakuja hapa muda wote. Kama labda ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya, mtu anafanya kwa bidii, ndivyo inavyotakiwa. Hata katika ibada, ufanye ibada kana kwamba wamuona Allah tabaraka wa taala. Ikiwa humuoni, basi kwa uchache ufanye kazi ukitakidi kwamba Allah anakuona. Ukifikia daraja hiyo, basi wewe mcha Mungu. Basi wewe nani? Mcha Mungu. Na katika haya hili, kama ushawahi kuipata ibada tatu, ifika tu ufanye jambo kwamba Allah wamuona mbele yako, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomwambia Abdullah ibn Abbas, irfadillah tajidhu amama, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako, muhifadhi Allah utamkuta unakuelekea. Kwa hiyo kuabudu Allah kana kwamba fanyaje, wamuona. Wafanya ibada kana kwamba Allah yuko mbele yako. Kama humuoni, basi yeye anakuona. Ukifika hatua hii, basi wewe uchamungu umesikia. Tumeomba Allah atujalie kufikia daraja hii. Daraja ngumu sana, ngumu, ngumu sana. Yaani fika tu kwenye amali kwamba Allah yuko mbele yangu. Uanze swala, wajua kwamba unaposimama kwenye swala, wasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaani maada haifai kusema mbele, kwa sababu Mtume sala sala kwamba ukisimama kwenye swala, Allah anaelekeza naye uso wake kwa kuwewe, ni kama vile unamuona Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe umesimama mbele ya Allah, lakini akili zako ziko kwenye ofisini huko. Wasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, akili yako iko nyumbani kwako huko. Wasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, akili wengine iko kwenye mpira ajili ndogani asimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, asili yake iko kwenye mambo tofauti tofauti. Je, ushawahi kuswali sala kama vile unamwona Allah tabaraka wa taala? Kama iliwahi kupita mara tatu ukaswali sala na kuathirika, wasoma vitu walio na sala nyingi, Allahu akbar, ni kitu gani nasema? Wasema Allahu akbar ndani ya sala zaidi ya mara 20, lakini hamna sala yote Allahu akbar Allahu akbar sala na sala sala isha muaddi salawati adatan wa laysa ibada, sala kuna tekeleza ile sunni wala tumini sala kuna sala tu tuulize Allah tabarak wa taala anatufadia faida za sala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sala inazuia inabadilisha mtu kuacha uchafu na munkar na uongo. Tunaswali wangapi? Naangalia waislamu tulivyo, unakuta waislamu tunaswali sana, lakini watoto wa zinaa wanaongezeka katika familia za Kiislamu. Leo ni familia gani ya Kiislamu ya mtu ambaye anakuta hamna mtoto wa zinaa? Ima ameletwa na binti au kaletwa na kijana au kaletwa na mwenye nyumba mwenyewe ndani ya familia za Waislamu. Sasa swala hili sio swali tunatuafiki kitu gani? Tabia njema ziko wapi katika jamii ya Kiislamu? Je, mitihani tunayoipata sisi kama Waislamu nani wa kumnyoshia vidole kama sio sisi wenyewe? Dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas, umedhihiri uchafu uovu katika nchi kavu na baharini kwa yale yaliyotua masahaba katika vita vya Uhud. Walikhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam jambo moja tu, wakapata misukosuko katika hilo. Sikwambii sisi sasa swala athari uchamungu. Uchamungu ni kitu muhimu sana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipokuwa akisimama mbele ya watu anasema usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah, kumcha Allah tabaraka wa taala. Uchamungu sio kitu ambacho kwamba eti rahisi rahisi tu. Uchamungu unapimwa pindi unapokuwa umefikwa. Kwa moja, siku ukifiliwa ndipo uchamungu utajulikana, wewe uchamungu au ni mchanini. Kwa moja, aya, siku ukiwa na harusi una furaha pia uchamungu wako utaonekana. Siku waozesha angalia uchamungu, furaha yako ya siku moja ikutoe kwenye uchamungu, au mtihani ambao umekupata ukutoe kwenye uchamungu. Haya yote ndugu zangu Waislamu, hizi dhurufu sisi ni kubadilika. Wewe wafa leo waondokaje mbele ya Allah tabaraka wa taala? Tunaswali kila siku, lakini swala ndio hivyo. Na miongoni mwa watu kuwa waovu si kwamba watu hawaswali, ni swala watu kuswali ovyo. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah, watakuja baada yao watu khalfu, watu waovu watapoteza swala. Twaswali mtu aswali wiki nzima, jiulize hii swala imeathiri kitu gani? Yaani ina maana hii swala haibadilishi. Mtu aswali amaliza kuswali anaenda na mdhulumu mtu, anamaliza kuswali anaenda kwenye shughuli zake, anaenda kuwapa viapo vya uongo, anaenda maliza kuswali anaenda kusengenya, anamaliza kuswali anaenda kutonganisha, anamaliza kuswali. Tunaswali lakini sala zenyewe mbona hazibadilishi, hali ya kuwa swala ndiyo mtaji mkubwa wa maisha yetu, ndiyo sababu ya kubadilisha jamii. Jamii isipoelekea kwenye swala hamna kitu. Na ndio maana mara kwa mara mimi nawakumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata matatizo ndani ya mji wa Makka, masahaba wake wanauawa, anaona wanaadhibiwa, watu wana majani, masahaba wanataka kupigana, Mtume amaka Allah akawakataza, akawaambia kufu aijiakum wa aqimu sala, zieni mikono yenu simamisheni sala. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aijiakum wa aqimu sala, simamisheni sala. Unapopata matatizo si kwamba uache sala ndipo watakiwa uswali. Leo mtu akiyumba biashara kidogo tu mkita ama haonekani tena, shehu wapi? Kama yaani hajulikani kitu shehu. Unajua matatizo bana, wafai kutafuta riziki huko, wao watafuta wapi ambapo Allah hajui? Wapi unakotafuta ambako Allah hapajui? Hawezi kukuletea riziki yako huko. Yaani wewe kuyumba kidogo tu kimtaji, khalasi sala unasali ndio unaotaka wewe. Yaani tumeshatalia kama ni kawaida, yani swala ya kupita basi mtu basi baba. Lakini leo mtu akiumwa tunaona alipata mtihani, tunaenda tunamtembelea. Pia akiacha swala mtu atakuwa atembelewe msiba. Ilikuwa masahaba mtu akikosa alfajiri anaenda kuangaliwa kumpa tahdhia. Kwa ndugu Waislamu, ni muhimu swala na sisi kubadilika. Swala zetu ndio tutaweza kukimbilia kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna mahala utakuwa karibu na muumba wako kama kwenye swala. Ndani ya swala ndipo utakuwa karibu na Allah. Ongea shida zako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Huyo ndio mfalme wa wafalme Allah tabaraka wa taala. Lakini kwenye swala ndio asabu ya swali kana kwamba unasimama fulani kusujudu wa sujudu, lakini khalas pamoja wewe ukisujudu wafikiria vumbi afadhali balaa au huyu msikiti wa wachaga wafajiri, mbona wewe ukitumia tu vumbi tu chini ukitoka wafanya wapiga khalas umetoka umetoka zako na mafua. Ukikaa unaanza kuangalia msikiti pamoja wafikiria mambo yako kile ulichokisahau juzi wakikumbuka kwenye sala. Haya ndio ndio swali tunazozali. Je, hizi swala zinaweza zikatuletea mabadiliko katika jamii yetu ya Kiislamu? Tuna haki ya kuwalaumu watawala kwamba watawala fulani sijui nini? La, Allah tabaraka wa taala akiamua kukuletea riziki hakuna kumzuia yoyote, lakini lazima turudi tujiweke karibu na Allah tabaraka wa taala katika sala, ibada ya sala. La, mtu hajali anaenda kuswali mbele ya Allah na nguo gani? Mwingine ana nimkuta mtu anaenda mbele ya Allah kuswali amevaa vesti kama vile anapokuwa mwingine naenda kuswali bana. Yaani swala watu wanasali wengi, lakini baraka za swala hakuna. Hakuna khair swala zinaleta maafya. Mkeo anaswali naam, lakini je, ile swala inamwathiri? Mbona vurugu tupu? Watu wasali lakini mwizi wa dini. Leo hakuna vikundi vichafuchafu isipokuwa tukumatia na Kiislamu. Nenda vikundi vya mipira 78% kakuta vijana wa Kiislamu. Vijana wahuni, vijana wa Kiislamu. Kila sehemu vijana wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu. Kwa nini sisi hatubadiliki? Kwa sababu dini yetu tumeacha, tumeachia mashehe. Eti wewe dini yako mtu mwingine anaiswali anafali, ili akitumiwa angalau watu wasimsahau kama huyu tunaswali naye. Halafu hatuna kwa ajili ya kubadilika. Ndugu zangu Waislamu, huu ni muda wa kubadilika. Huwezi jua mabadiliko yanatisha muda gani. Swala yako ndio mtaji wako. Ndio maana ahlulilm anasema hii swala unaiswali ukimaliza. Kuna baadhi ya swala ukimaliza kuiswali inakamatwa inafungwa fungwa kama karatasi, unapigwa naye uso unaenda naye. Haikubaliki swala kama hiyo. Mtu swala bila kushuru, mwalimu anafanya nini? Unamaliza kuswali, mtu akimaliza tu kuswali tu, unaambia hey, kaka hapo ile kwa swala gani? Kwani ilikuwa na rakaa ngapi? Hadi ndio ilikuwa na rakaa ngapi? Leo ndio swala ambayo tunaliswali. Hii swala hii kweli ndio ile sana adil bahsha wal munkar. Swala hizi zinabadilisha uovu, zinabadilisha watu kuhudumu wa Islamu. Lazima swala, ibada ya swala, as-sala, as-sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambazo alihusia mwisho wa ana mwisho wa kutoka duniani swala. As-sala, as-sala wa ma malakat al-mali. Na kusimia ni swala, swala. Masahaba walikuwa akipata mtihani anaumwa anasimamisha swala. Bali imekuja baadhi ya masahaba, mtu anasimama usiku anapigwa mshale amekali, hajui kama kapigwa mshale, anajua nisimama mbele ya nani? Mbele ya Allah tabaraka wa taala. Leo mathala wewe wasimama mbele ya boli wasubiria jambo ndogo nono, umeahidiwa miaka mingi ujalipata, mbu anakuota huyu nani? Unajua nikipepesa tu hapa huyu mtu simpati tena. Halafu wewe sijui mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu Waislamu, antaabudu Allah kaannaka tarahu, mwabudu Allah kana kwamba wamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa Allah tabaraka wa taala humoni, fa innahu yaraka, hakika Allah anafanyaje? Anakuona. Hii ni al-imani bil qadar, kuamini qadar. Kwa hiyo hii ni martaba ya tatu katika martaba tatu za dini yetu, kuwa Muislamu na kuwa na imani na kuwa na ihsani. Tumesoma maswali matatu, lakini tumesherehesha na swali mawili kwa sababu lengo si kumaliza kitabu, basi tunaweza kukaa. shida ibada hasa sana leo tukamaliza leo leo sio kusoma leo letu haya tunayosema ikiwezo kwenye jamii ya Kiswahili soma kidogo lakini uwakilike hivi tunavyosoma tujiweke katika mazingira yetu je tunalo tuko hivi kama dini yetu kwa sababu gani kwa nini tunasema ya sana Uislamu kwa sababu leo Uislamu tunalalamika sana wanaoja tume wametokea watu eti wanataka kuwakomboa Waislamu wakawapeleka mahali ambapo tuko mwingine anakwambia sisi Waislamu bana ni wanyonge ni mataifa Waislamu leo wauawahovyo juu ya kiwao Waislamu maneno mengi sisi Waislamu hatuendelei kwa sababu hatuna wataalamu wa dunia mwingine anasema hivi hatuna wataalamu wa dunia lakini tukumeshi watoto wetu tupate wataalamu nani kakwambia hatuna wataalamu wa dunia sisi wapo wapo alhamdulillah yapokuwa sehemu lakini wapo hawajui kuwepo hatuna madokta sisi madokta tunao nenda nenda utembee na hospitali ukute madokta wangapi lakini hawajielewi dokta hajui kutawaza sawa khalas Allahu akbar lakini pia hata ugonjwa unahitaji binadamu kila kila mtu aumeislamu mtu anaweza kuwa mdokta ana ubinadamu na busara kuliko mtu kwa muislamu ajielewi. Wa madokta wangapi, madada wangapi wa Kiislamu na nesi wanawadhalilisha madada wenzao wa Kiislamu. Anaenda binti anajisikia na ndio kadu, wa kwanza kumsokoma na kumtemesha ni binti wa Kiislamu. Kwa sababu yeye shungi ni mshinda na hijabu. Anavaa zake kanga, ukifika pale anaanza kumnyali. Alipisha macho. Wewe anaupisha. Kisa kavaa ni kabu, kavaa hijabu. Anaangaika mwenzake na mida pale mke mtu anatokea mtu tu asiyekuwa Muislamu. Hii ni busani nguruba. Sio lazima mtu awe Muislamu. Na ndio maana Muislamu hazuii kujua na kesho Muislamu. Nakijua. Lakini sisi tunasema huyu kuwa nesi bila kujua dini bado ni mzigo kwetu. Bado ni mzigo, hajui dini yake. Lazima sisi tuhakikishane kusoma dini. Wewe unasoma dunia una PhD tano unatakiwa usome dini yako. Wewe umesoma ulimwengu kivipi utakiwa usome dini? Dini ya Uislamu unatakiwa usome. Leo una wazazi pia unatakiwa wasome. Juzi tujana tuzungumzia maneno. Unamkuta mzazi mashallah anafanya bidii watoto wake wasome dini. Watoto wote wanasoma dini. Yeye hasomi. Watoto wake huenda hawajabale. Baba ni lazima kusoma dini, ni muhimu sana kusoma dini kuliko mwanae. Mwanao wewe ni lazima usome dini kuliko mwanao, kwa sababu wewe unadaiwa haki ya mwanao, unadaiwa haki ya mkeo, unadaiwa haki ya watu wengi, kwa sababu ushakuwa na watu wengi wanakuzunguka. Unaitetea mwanao wa Allah, unaitetea sheria ya Allah. Mwanao bado atakuwa hajaoa. Hana majukumu mengi ambayo ataulizwa, lakini wewe utaulizwa mengi kwa sababu una wazazi, una watoto, una ndugu jamaa unakuzunguka. Kwa hiyo watakiwa usome sheria ya Allah, ujue kila mmoja ana haki gani kwa kweli. Fanani analazimika kusoma dini. Mtoto wa darasa la saba huenda hajabale, ni nani na wewe baba yake ni nani analazimika kuswali? Wewe ni wewe kwa kweli kuswali. Unagaika mwanao aifadhi Qur'an, lakini pia na wewe watakiwa ujue ibada yako wewe kama Muislamu. Hapa ndipo tutapata mabadiliko na tutakuwa takhiri. Kwa ndugu wa Islam tunaishia hapa kwa leo. Allah atufaishe na mashati haya tuliyosikia na atufundishe katika haki na atupe ilmu na manfaa na ajalie haya katika mizani ya maisha siku ya Kiyama na ajalie yaleze mabadiliko katika maisha yetu. Subhanallahi wa bihamdihi.